Jeszcze w euro! Świetny początek meczu! Yes! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. OLED 55 cali. Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4599. Teraz za 4499 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 czerwca. Minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Lotnicze pogotowie ratunkowe ponownie może korzystać z lotniska w Katowicach-Muchowcu. Przyczyna wstrzymania ruchu będzie wyjaśniana. Rosyjskie rakiety znów spadły na Charków, są zabici i ranni. Kolejki w Sopocie na spektakle telewizyjne i słuchowiska w ramach festiwalu Dwa Teatry. Zespół Bezpieczeństwa Lotniczego wyjaśni przyczynę całkowitego wstrzymania ruchu lotniczego na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Z powodu tej decyzji od wczoraj lotów nie mogły wykonywać śmigłowce LPR, które na Muchowcu mają swoją bazę. Zamknięcie było spowodowane odbywającą się tam od piątku imprezą motoryzacyjną. Wczoraj załoga śmigłowca, która wyleciała do akcji ratowniczej po przetransportowaniu pacjenta do szpitala, nie mogła wrócić do bazy. Było to możliwe dopiero wieczorem na podstawie jednorazowej zgody zarządzającego lotniskiem. Ponad 1300 uczestników z 21 krajów przyjedzie w sierpniu do olsztyńskiego miasteczka uniwersyteckiego Kortowo na kampus Polska Przyszłości. O szczegółach mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Wróbel. Będzie to największe społeczno-polityczne wydarzenie w Polsce, związane z tym, żeby rozmawiać o Polsce, świecie, Europie, rozmawiać o naszym bezpieczeństwie, o naszej przyszłości, o tym, co jest ważne dla młodych ludzi, ale to jest także budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa, które chodzi na wybory, które podejmuje świadome decyzje i które potem umie rozliczać tych, których wybrało. W tym roku Kampus Polska Przyszłości odbędzie się w dniach od 23 do 29 sierpnia. Został podzielony na 5 bloków tematycznych: bezpieczny świat, kompetencje przyszłości, różnorodne społeczeństwo, komfort życia oraz gospodarka i technologie. Rosja ponownie zaatakowała Charków. Zginęła co najmniej jedna osoba, 8 zostało rannych. Rakiety spadły m.in. na dzielnicę mieszkaniową. Według doniesień portalu Ukrinform po 15 słychać było w mieście co najmniej 3 eksplozje. Papież po raz kolejny zaapelował do przywódców o podjęcie wysiłków na rzecz pokoju. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie, Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Po modlitwie papież zwrócił się z apelem, by modlić się do Boga o pokój w Palestynie, Izraelu, Ukrainie i w Demokratycznej Republice Konga. Niech Duch Święty oświeci umysły rządzących mądrością i poczuciem odpowiedzialności, aby unikali eskalacji konfliktów poprzez swoje działania i słowa. Franciszek stwierdził, że jedyną drogą do położenia kresu wojnom są negocjacje. Pozdrowił człowieka, który przybył na plac Świętego Piotra z flagą Izraela połączoną z flagą Watykanu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejki na prezentację spektakli telewizyjnych i słuchowisk. Tak jest w Sopocie, gdzie trwa 23. Festiwal Dwa Teatry. Publiczność to w większości stali bywalcy festiwalu i wielbiciele teatrów telewizyjnego i radiowego. Miło się patrzy, jak się widzi, że jest kolejka po kulturę. Przyszliśmy na Podstolinę akurat. I czekamy. Z Gdyni w ogóle jesteśmy. Parę lat temu też byliśmy. Po raz kolejny. Jak były w Sopocie oczywiście, nie w Zamościu. A pani są sopociankami? Tak. I my się bardzo cieszymy, że wróciło do Sopotu wreszcie. No ja lubię teatry, które rzadko się w telewizji ogląda z różnych przyczyn. A ja się kocham właśnie w słuchowiskach i z przyjemnością pamiętam od dzieciństwa wszystkie słuchane w radiu jakieś audycje, nie wiem, potem dla dzieci, potem dla dorosłych, Matysiaków, w Jeziolanach. Po prostu uwielbiam słuchowiska i rzeczywiście tutaj to dla mnie jest naprawdę, jak inne lata, Rusy na pewno wezmą jakiś urlop. Mogę powiedzieć prawdę, że trochę przypadkowo, bo pada deszcz, my jesteśmy na rowerach, ale zobaczyliśmy, że jest fajna impreza i zajrzymy i obejrzymy, co akurat teraz jest. Festiwal potrwa do jutra. Publiczność mogła się już spotkać ze Stanisławą Celińską, Jadwigą Jankowską-Cieślak i Marią Pakulnis. Najlepsze słuchowiska i spektakle telewizyjne poznamy na uroczystej gali ostatniego dnia festiwalu, czyli właśnie jutro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

program Trzeci Polskiego Radia. Afro Godzina. Witam Państwa serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Michał Afro-Hoffman za sitkiem. Odpieczętowałem silos i wytrysnął on z fermentowaną sałatką ze wszystkiego. To znaczy dzisiaj utwory jednominutowe i dziewięciominutowe, i elegancja, i meneliada, i radość, i melancholia, i wszystkie kontynenty świata. Pierwszy kawałek, właściwie kawalątek, wybrałem sezonowo, gdyż dopiero co przywitaliśmy lato. Średniowieczny Anglik powiedziałby Summer is coming in, norwesko-brazylijska artystka Charlotte dos Santos. Także to właśnie powiedziała. Właściwie nie tyle wykonując to, dekomponując ten sławny kanon, tak na marginesie polecam Państwu historię chryi o jakoby wulgarne tłumaczenie tekstu Summer is coming in. No przyzwoitki się wszędzie znajdą i zawsze. Dzisiaj zapowiadam zamiast komentować, zatem. Florence Adundi to jest najważniejsza postać stylu frafra gospel z Gany. Mieszka i nagrywa w Kumasi, a Kumasi to jest takie gańskie Nashville, czyli Narodowe Centrum Muzyki. To tam się zjeżdżają najsprawniejsi grajkowie. Tyle wyczytałem. A potem obejrzałem parę live'ów i powiem wam, że tak kosmicznie zgranych rytmicznie zespołów, jak centralnie każdy z Kumasi, to dużo w życiu nie słyszałem, a przecież to nie są łatwe podziały. W piosence, która za chwilę, mamy niby 12 ósemek w takcie, ale akcenty przypadają na szesnastki pomiędzy i jeszcze w dodatku to nie są równe szesnastki. Niektóre ósemki sprawiają wrażenie triol, czyli dzielących się ósemek na trzy zamiast dwa, na dwie szesnastki to trzy takie. No, dobra, to totalnie matematyczna sytuacja, ale zagrana tutaj jak disco zwykłe, z drive'em, z luzem, bez powtarzania figur, co się zwłaszcza tyczy bębniarza. Posłuchajcie go uważnie, bo typ jest miksem Stewarta Copelanda z Clyde'em Stubblefieldem. A jak się nazywa? Nie wiem. Maxive Boutique. I to tyle o nim się dowiedziałem. W Ganie to jest jeden z wielu, jak sądzę. Bimba de kidola mandulinya Mampela suru dola sale bagi kamina ti bimba de kidola mandulinya La de la popela maraman La de la popela maraman Tino msala wo Gimme de la popela maratola na tino mtaba La de la popela maratola na tino Suru dola sale bagi kamina ti bimba de kidola mambuninya Mampela sur la sale va que camina ti bien barequido la mandulina la de la pupela marama la de la pupela marama ti no me sale wo yemene la pupela maratona na ti no me taba la de la pupela maratona na ti no me taba yemene la pupela maratona na ti no me taba sale bagi camina ti ben bareki dola mandunya mantella puro dola sale bagi camina ti ben bareki dola mandunya la della popela marama la della popela marama ti non sai la wo give me della popela mara toda na ti non tava la della popela marama la della popela marama ti non sai la wo la de la popel mora toda la tele no taba que me den a popel mora toda la tele no taba la de la popel mora toda la tele no taba suru dola sale bagi camina ti bimba de ki dola mandunya mampela suru dola sale bagi camina ti bimba de ki dola mandunya la de la popela marama la de la popela marama ti no me sale la wo give me na popela mora toda na ti no me taba la de la popela marama la de la popela marama ti fo no me sale la wo la de la popel mora toda la tele no taba que me da la popel mora toda la tele no taba la de la popel mora toda la tele no taba que me da la popel mora toda la tele no taba. Polirytmy, polimetra. Jezu. Florence Aduni, Mam, Pela, Sure, czy liczcie na palcach, bo ja liczyłem, żeby się upewnić, że nie powiedziałem żadnej głupoty i dalej nie jestem pewien. Rachunek się tak mniej więcej zgodził, ale co do mówienia głupot, to mam ich dla Państwa więcej. A jak się gra matematykę gdzie indziej? No i tutaj wchodzi cały w czerni zwykle zespół, który zrobił furorę na świecie i swoją ultra precyzją i swoim ultra wyglądem. To jest kwartet, trzy dziewczyny, jeden facet i cała czwórka wygląda, nie wiem jak to określić, żeby im nie umniejszyć. Jak laleczki trochę, w każdym razie słodko i niewinnie, jak japoński girls band, co stoi w bardzo medialnym kontraście z ich technicznym, skomplikowanym indie metalem. No nie jest jakiś ewenement, bo na przykład niecały tydzień temu w Warszawie mieliśmy okazję podziwiać baby metal, także japoński wynalazek, także jednocześnie hard, heavy i kawaii. No tamto to jest jednak w swojej istocie girls band, bo piosenki pisze im producent, a tu natomiast jest więcej progresywnej muzyki i jest ona autorska, własna. Nazwę zespołu już pewnie sobie niektórzy wydedukowali. Trikot. Z ich czwartego albumu, czwarty utwór, Nacekliś się. Thank you. Trikot, Mi Tete z albumu Makkuro, czyli czarnego, albumu, który był jak chyba wszystkie ich wydawnictwa sukcesem zasłużonym. W 2020 roku doszedł do trzeciej dziesiątki Oriconu, czyli takiej japońskiej listy Billboardu. I a propos progresywnego, ostrego grania. Był sobie w Anglii taki zespół Cardiacs. Działał w latach 80. i 90. i w 96. roku wydał swoje dwupłytowe opus magnum, album Sing to God, bardzo gitarowy i jak zwykle w ich przypadku wypełniony po brzegi dziwnymi zmianami akordów. Właśnie zmianami, bo lider Tim Smith preferował trójdźwięki proste. Pryma, tercja, kwinta, bez septym, bez non, za to nie zostawał w jednej tonacji dłużej niż przez takt. No trochę przesadzam, ale trochę. I tak, cykl Ludzkie Dramaty dzisiejszą audycję zakończy, ale tutaj mamy trochę jego przedsmak, bo historia Tima Smitha jest dramatyczna. Nazwa Cardiacs wzięła się oczywiście od Cardiac Arrest, czyli zawału serca. No i właśnie zawał dopadł Smitha, jakiś straszny lech od Boga. Nastąpiło niedotlenienie mózgu i biedak się męczył jeszcze 12 lat, nie mówiąc, nie ruszając się i wstrząsany spięciami mięśni. A był to wielki songwriter, porównywany do Beethovena, do Messiena, posiadający honorowy tytuł doktora muzyki Królewskiego Konserwatorium. No i absolutnie wszyscy, uwaga, teraz są zgodni co do tego, że otwierający drugą płytę albumu Sing to God, blisko 9-minutowy utwór Dirty Boy, to jest perła w koronie świętej pamięci lidera Cardiacs. Także przygotujmy się wszyscy na naprawdę skrajne doznania i mnóstwo bardzo nieszablonowego, ale piękna. jeszcze trochę matematyki. Ta ostatnia nuta, właściwie chyba dwudźwięk, bo słyszę as, ale też słyszę des, trwa 2 minuty i 8 sekund, czyli dłużej niż pierwszy utwór w dzisiejszej audycji. No wtedy to był techniczny majstersztyk, tak płynnie zapętlić tak długi dźwięk. A fani do dziś dyskutują, czy tekst Dirty Boy traktuje o bóstwie, czy o samobójstwie, czy o samozaspokojeniu. Wszystkie interpretacje doskonale pasują. Istnieją natomiast całe gatunki, które wykluczają jakiekolwiek interpretacje. Są to gatunki prostolinijne, przynoszące ulgę skołatanym umysłom. No my mamy takich dużo. A co mają Szwedzi? Nie dratujcie się! Panowie, słuchajcie, zwracajcie uwagę na tych, co spadają na ziemię. Nasz festiwal. I zanim padnie rozłożona na dwa głosy odpowiedź, to chciałem zastrzec, że poprosiłem twojego rozmówcę o wypowiedzi łagodne, oględne, na co przystał, ale przedmiot naszej rozmowy jest tak przesiąknięty brutalizmem, że musiałem je w voice-overach złagodzić dodatkowo. Zatem miłego takiego w sam raz po niedzielnym obiadku odbioru życzę. Dzień dobry państwu. Tym razem daleko się wybrałem w poszukiwaniu nowych podniet, mianowicie do Sztokholmu, gdzie się odbywa Kunstrock, to się czyta Sjönshock Fest. I to jest odpowiednik naszych zacieraliów, ale Szwedzi poszli znacznie dalej, w każdym znaczeniu, bo Sjönshock w Szwecji to nie jest jednorazowy happening, tylko cały gatunek. Wyróżniają go wybitnie, zapewniam państwa, wybitnie niesmaczne i wulgarne teksty dotyczące głównie uciech cielesnych i wydalania, ale także często traktują o osobach niepełnosprawnych, chorych psychicznie i tak dalej. Sami artyści tego terminu nie używają, ale się chętnie tak dają szufladkować, o dziwo. No tyle Wikipedia. A więcej opowie mi Johan, którego tu spotkałem i który na moje szczęście zgodził się być moim Ciceronem. Hi Johan. Many thanks in advance for sharing your Cześć knowledge. Cześć i dziękuję w imieniu Polskiego Radia. No problem. That's nie problem. Honor. Wielki honor. Jeden z większych kęsrockowych hitów jest o Polsce. Really? Serio? Yes? It was recorded by the famous tak. Uncle nagrał go słynny Onkel Konkel. Tytuł znaczy Świętuję w Polsce i jest o męskiej miłości uprawianej przez autora w Polsce i Republice Czeskiej. To zaostrza mój apetyt. Kto gra teraz? Tunan i Moroten. Miejmy słuchane. To było chwytliwe, prawdziwy przebój i ośmiobitowy trochę. Ośmiobitowe brzmienia są tu popularne. Utwór pewnie byłby przebojem, ale jest o pikselach przedstawiających cechy płciowe i toaletowe. Zauważyłem imię Mario. Tak. On śpiewa o baraszkowaniu z postaciami z gier. Z Mario i Megamanem. To kolejny przykład nieheteronormatywności. Cały gatunek jest nieheteronormatywny. Jeden z popularnych zespołów nagrał nawet hymn o homofilach zjednoczonych. Ja znam tylko homo rock ze Stanów Zjednoczonych. Ale to jest nisza w niszy. Pensy Division na przykład. Nie słyszałem. Nic dziwnego. Ale to dużo mówi o Szwecji. Nawet najbardziej wulgarna muzyka jest inkluzywna. Would you agree? Now that you say it, yes, see, we'll have. Można tak to określić. Zobacz, teraz zagrają Leave Mate. Ich piosenka Knula Gubbe jest na przykład antyageistowska. Co znaczy tytuł? Daj przyjemność staremu człowiekowi. Haha, rozumiem. To nie było rockowe. Tu chodzi o słowo. Nie potrzebujesz gitar i perkusji, by grać Kance Rock. Potrzebujesz odwagi i złego smaku. I motywacji do pozostania nieznanym. Niekoniecznie. Wspomniałem o Onkel Konkel. Imagine that they managed to enter the mainstream for a while. Oni mieli jedną płytę w top 50. Kaleanka Sugarpunk. Nazywała się Kaleanka Sugarpunk. The title translates to Donald Duck Sucks Ballsack. Czyli kaczor Donald Terefere. Nie wiem, jak to się stało. They will play today? Zagrają dziś? Well, that could be difficult. Byłoby trudno. Died in 2009. Lider od dawna nie żyje. Ah, shame. Who's next? Kto zatem zaszczyci? Pink Floyd. Pink Floyd. Beware. I tell you, beware. The lyrics are the worst. Oni są really najgorsi. I mean that. For example, they have the song Wheelchair Circus, which is about a robbery, and they describe. Mają piosenkę o napadzie, podczas którego wykrzywia się koło wózka inwalidzkiego. That in turn results in disabled Johnny. I potem niepełnosprawny Johnny jeździ tylko w kółko. Holy shit. Święta matko. That's cruel. To obrzydliwe. Gubbar som en fett sig och tror att hon är cool. Det Prawie jesteśmy zrobieni. Została główna gwiazda, Kristet Utsende. Czego się spodziewać? Czegoś bardziej wysublimowanego. Na przykład nazwa znaczy chrześcijański wygląd. Zagadkowe. Często obrażają naszych sąsiadów. Ma to długą tradycję. Był taki dziwny artysta w Szwecji. Śpiewak Eddie Meduza, prekursor Kensrocka. Nagrywał też albumy jako Eddie Austriacki Malarz. Nie mogły leżeć w sklepach, więc sprzedawał je tylko wysyłkowo. O czym śpiewał? O Norwegach, Finach i Duńczykach. Nie wyłącznie, ale nie był inkluzywny. Może wyjątek potwierdza regułę. I oni są jego sukcesorami jakby. Ich teksty są tęczowe, brązowe i żółte, ale ciosy subtelniejsze. Nawet uciekają się do parodiowania. Czego? Black metal. Na przykład black metalu. You will see for yourself. They will surely play Eganord. Na pewno zagrają Eganord. To brylantowy kawałek. O potrzebie posiadania miecza z żelaza, jeśli chcesz mieszkać na północy i pójść do nieba. Tak sądzę. No to nie pójdę do nieba. Dziękuję, Johan. To było bezcenne. Przykro mi, jeśli kogoś zbulwersowałem, ale taki jest sens Kensrocka. W czasie mi się jeszcze przypomniało, że mieliśmy przecież w Polsce doktora Hakenbusza. No, on był co prawda straight we wszystkich znaczeniach, ale poza tym no, to by była chyba dobra paralela tego, czym jest Kensrock, ten jakby wyłącznie szwedzki fenomen. No to była cudowna podróż, jak Selmy Lagerlöf. Śpiew scalaków. O tak, scena ośmiobitowa istnieje na całym świecie, ale poszczególne platformy są różnie reprezentowane. Wszystko zależy od tego, co specjaliści od marketingu wcisnęli dzieciakom w danym regionie te 30 czy 40 lat temu. I na przykład scena NES Famicom to Stany, Brazylia, Japonia, scena Commodore 64 to Europa Zachodnia Północna, Commodore Plus 4 to Węgry, duże Atari Francja i Anglia, małe Atari Polska, Czechy i Słowacja, a ZX Spectrum to Hiszpania, Białoruś, Rosja, dziwna kombinacja, ale trochę i Polska. Konkretnie mamy jednego dużego reprezentanta, ale tak ogromnego, że starczy za tłum. Nazywa się Michał Bukowski, lepiej znany z ksywy Jerzmiej. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, pisze się Y-E-R-Z-M-Y-E-Y. Michale, jeżeli słuchasz i źle powiedziałem, to wybacz abominację. Kolega ów na chipie AY-38910 montowanym w Spectrum, ale też w Amstradach i w wielu grach arkadowych wymiata jak nikt. Takie jest moje subiektywne zdanie. No posłuchajcie sami, jak sobie klasycyzował już w roku 98. Michał Jerzmiej Bukowski, utwór Strange. Dobry tytuł, z maszyny ZX Spectrum, którą brzmieniowo stać na więcej, ale muzyk tutaj postawił na kompozycję, nie chciał jej przyćmiewać trikami technicznymi, no i bardzo dobrze, bo sound design na 8-bitowych chipach to jest typowy narkotyk, to znaczy uzależnia i sprawia przyjemność tylko uzależnionemu. Ludzkie dramaty. A co do narkotyków, tak zacznę. Dekadę temu Guardian opublikował listę 101 najdziwniejszych albumów w streamingach. Znalazł się wśród nich Double A ze swoją płytą Eight. Uwaga, czytam tracklistę. Intro. Be drug free just like me. Eight. Healthy. Drug free line dance. The no alcohol sign. Drug free military. Double A is my name. Drug free style dance. Drug free fairy tale. I ain't going. Outro. Uf, nieco monotematyczny monoraper. Był wówczas w cywilu policjantem oraz coachem, mówcą odwiedzającym szkoły ze swoimi przestrogami, takim rześkim modelem zdrowia. A czemu był? No bo się później okazało, że nieco nadużył swojej pozycji, że rzeźko dotykał nieletnich. No, okropna historia. Być może symptomatyczna, ale obiektywny to ja w żadnym wypadku nie jestem. Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie. Michał Afro-Hoffman przy mikrofonie. Pożegnanie, ale gadam dalej, żeby się tej jego antymuzyki jak najmniej zmieściło. Przed państwem Arthur Avant, nie wiem, jak to się czyta, czyli Double A, utwór Drug Free Fairy Tale, znaczy wolna od narkotyków bajeczka o trzeźwości, taka do opowiadania i nie tylko, dzieciom. Drogie dzieci, teraz tak serio, strzeżcie się narkotyków, ale znacznie bardziej strzeżcie się coachów. Kalamazoo, what you call it? And hippity-hoo, a hocus-pocus. And dream of the dream, everybody in the tale is drug-free. Cheerio was sitting next to Sugar Corn Pop. And Bug Bunny said, what's up, Doc? Spider-Man said, hey, I got a plan. And he went to go tell Superman. Superman was close, he wasn't too far. Sitting chilling, eating a sneaker bar. SpongeBob was waiting to hear the news, while Cinderella was shopping for her new shoes. Pocahontas was sitting by the riverside, and Donald Duck smiled with pride. And Robin was still in the hood, and you know the Big Bad Wolf was up to no good. The ants were busy working, the bug had a light. All the Dalmatians wanted to trade the spot for Stripe. Shrek told Donkey to leave him alone. They saw Pooh and Tigger headed home. Abracadabra in Kalamazoo, whatchamacallit? And hippity-hoo, a hocus-pocus. And dream of the dream, everybody in this tale is drug-free. Rice Krispies had snap, crackle, and pop. Snoopy was laughing and said, you better stop. Beauty and Beast was holding hands, while Nemo was trying to find dry land. Meanwhile, Tarzan was swinging between the trees, and Goofy was falling to his knees. The Rugrats were eating Cocoa Puffs, and Mickey Mouse said, that's good enough. Aladdin was flying on his carpet looking for Brother Bear. Ice Age was coming, and no one was aware. Lion was the king, and everyone knew. Dumbo said, hey, he's part of the crew. Mickey Mouse said, I'm staying in the house. Bambi knew what they were talking about. Abracadabra in Kalamazoo, or whatchamacallit? And hippity-hoo, a hocus-pocus. Zapraszamy do reklamy.